ومباركا فيه. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على خير وطاعة، وأسأله سبحانه أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محترم حضرات، حضرت امام محترم دامت برکاتہم نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے اس گھر میں جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو آخرت میں جمع کرے اور اپنی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے. ثم انی احییکم بتحیت الاسلام، فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام محترم نے تمام حاضرین کو سلام فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويسرني أن أبلغكم تحيات وسلام ودعوات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كلفني بهذه الزيارة، وكذلك تحيات وسلام ودعوات العلماء في الحرمين الشريفين وفي عموم المملكة العربية السعودية. مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اس موقع پر میں حرمین شریفین کے خادم شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا سلام اور ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں آپ تک پہنچاؤں، اور اسی طرح سے حرمین شریفین کے علماء کرام کا سلام اور ان کی دعائیں اور تمنائیں آپ سب تک پہنچاؤں. وَإِنَّهُمْ مَعَ إِبْلَاغِهِمَ السَّلَامِ لَكُمْ يَتَمَنَّوْنَ لَكُمُ الْخَيْرِ وَالْمَحَبَّةِ وَيَشْعُرُونَ بِرَابِطَةِ الْأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَرَابِطَةِ الْاجْتِمَاعِ وَالرَّابِطَةِ الدِّينِيَّةِ بَيْنَنَا جَمِيعًا. حرمین شریفین کے خادم اور وہاں کے تمام علماء کرام آپ سب کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وَإِنَّنِي أَشْعُرُ بِالسَّعَادَةِ وَأَنَا فِي دَوْلَةِ الْهِنْدِ وَبَيْنَ شَعْبِهَا الْعَظِيمِ وَالَّذِينَ نُقِيمُ لَهُمْ الْمَحَبَّةَ وَالتَّقْدِيرَ. مجھے اس موقع پر بڑی سعادت محسوس ہو رہی ہے کہ میں ہندوستان جیسے ملک میں ہوں اور آپ تمام حضرات کے درمیان موجود ہوں. ويزداد سروري وانا في رحاب الجامعه الاسلاميه دار العلوم في حيدر اباد. اور مزید خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں میں دار العلوم حیدرآباد میں موجود ہوں، اور اس مسجد میں یہاں میں موجود ہوں. هذه الجامعه التي خرجت العلماء ومؤلفين الكتب وخدمة الإسلام خدمة عظيمة. یہ وہ جامعہ ہے جس نے سینکڑوں علماء کرام اور مصنفین اور دین کے خادمین اور داعیوں کو پیدا کیا ہے. كما أننا سعداء هذه الليلة بافتتاح الجامع الكبير في هذه الجامعة بصلاتي المغرب والعشاء في هذا الجامع الكبير. ہمیں بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ جامعہ کے اس عظیم الشان مسجد کا ہم نماز مغرب اور نماز عشاء کو پڑھ کر اس کا ہم افتتاح کر رہے ہیں. مستشعرین قول اللہ عز وجل انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اپنے دل میں تازہ کرتے ہوئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ان اول عمل قام به النبی صلی اللہ علیہ وسلم حینما ہاجر الى المدینہ المنورہ ان قام ببناء المسجد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی آپ نے تعمیر فرمائی. وصار المسجد مكان اجتماع المسلمين للصلاة. اور مسجد جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے گویا اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی. واجتماعهم للعلم والدروس. اور اسی طرح سے مسلمانوں کی تعلیم حاصل کرنے اور دینی درس و تدریس کا ذریعہ بنی. ومن المسجد انطلقت كل العلوم والتوجيهات والنور والهدى الى العالم. اور مسجد ہی کے ذریعے تمام علوم اور تمام نبوی ارشادات اور رہنمائیاں اور تمام چیزیں مسجد ہی سے جاری ہیں. فَلَيْسَ غَرِيبًا مَنْ نَفْرَحَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ خاصة مثل هذه المساجد التي هي منارة للعلم والهدى والنور. ऐसे मौके पर किसी मस्जिद की तामीर पर खुश होना ये कोई हैरतअंगेज बात नहीं है जबकि इस्लाम के अंदर मस्जिद की गैर मामूली अहमियत है. أيها الإخوة الكرام، إن دين الإسلام هو دين الرحمة للعالمين كما قال الله عز وجل لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دوستو بزرگو، دین اسلام دراصل سارے عالم کے لیے رحمت والا دین ہے، جیسا کہ نبی اللہ تعالی نے فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. كل العالمين يحتاجون إلى هذا النور والهدى الذي عندكم. سارے عالم کے لوگ اس نور و ہدایت کے محتاج ہیں جو نور و ہدایت اور ایمان آپ حضرات کے پاس ہے. وَإِنَّ الْعَالَمْ خَسِرَ كَثِيرًا عِنَّمَا ابْتَعَدَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مَصْدَرِ عِزَّتِهِمْ وَفَلَاحِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ وهو كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسلمان جب اپنی قوت و طاقت کے سرچشمے یعنی قرآن مجید سے دور ہو گئے تو نہ صرف ہے کہ مسلمانوں کو اس کا نقصان ہوا بلکہ عالم انسانی کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. ان بعث المسلمين لم يكن خسارة للمسلمين فحسب بل هو خسارة لكل العالم. مسلمانوں کا دین سے دور ہونا اور قرآن سے دور ہونا نہ صرف مسلمانوں کے لیے خسارہ اور نقصان ہے بلکہ سارے عالم انسانی کے لیے نقصان ہے. فالعالم اليوم يعيش كثيرا من الحروب والفتن والظلم والفقر والجهل. اس وقت پوری دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ ہے، ظلم و زیادتی کا سلسلہ ہے، فقر و فاقے کا سلسلہ ہے. والدول الكبرى في العالم التي تتحكم اليوم في كثير من القوى لم تستطع أن تمنح السعادة للناس. اس وقت دنیا میں جو سپر پاور قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں اور عظیم ممالک ہیں، وہ ملک دنیا کو امن و امان اور سعادت و خوش نصیبی عطا کرنے سے قاصر ہیں. ان السعادة ليست الا من خالق البشر سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي جعل السعادة في الإيمان والعمل الصالح. حقيقي سكون إنسانوں کے لئے صرف خالق کائنات نبی اللہ تبارک و تعالی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، جسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جس جو ذات خالق ہے وہی اچھی طرح جانتی ہے، بے شک وہ خبیر ہے اور بہت باریک بین ہے. بين ايديكم سبب هداية العالم فبصروا الناس وانقذوهم من الظلمات الى النور. تمہارے سامنے قرآن کی شکل میں لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں اور اس سے آگاہ کریں اور اس سے واقفیت عطا کریں. ولا يكون ذلك الا بالعلم الشرعي الصحيح، اور یہ چیز اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ صحیح علم دین حاصل نہ ہو. البعيد عن الغلو والتطرف والارهاب، ایسا صحیح علم دین جو یعنی دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے اور یعنی بے اعتدالی سے بالکل پاک ہو اور دور ہو. والبعید عن الانحرافات والاخطاء والتفریق، اسی طرح ایسا علم دین اور ایسا شرعی علم کہ جو ہر قسم کے فکری انحرافات اور گمراہیوں سے بالکل پاک ہو. انه للاسف قامت فئات من الناس بتشويه صورة الإسلام. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے اب پیدا ہو چکے ہیں جو اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں. بسبب بعدهم عن القرآن والسنة، چونکہ یہ لوگ قرآن و سنت سے دور ہیں اس لیے وہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں. فقاموا بالإرهاب والعنف والشدة، چنانچہ ایسے بے سمجھ لوگوں نے دنیا کے اندر دہشت گردی اور تشدد اور ہر قسم کے مظالم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. وتبرر المسلمون كثيرا من هذا التطرف، اور مسلمان اس قسم کے انتہا پسندی سے مسلمان دور ہیں اور بری ہیں. وابتعدوا عن توجيهات الاسلام، والله تعالى يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، اسلام میں دین کی دعوت دینے کا اصول بتایا گیا ہے، کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بلاؤ. ويقول سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ احسن طریقے سے کرو. ويقول سبحانه لا اكراه في الدين، اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل ان يفتح البلاد، وذلك باخلاقه الطيبه وتعامله الحسن، وكذلك الصحابه الكرام رضي الله عنهم. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے زمین کو فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح فرمایا، اور یہ اپنے اخلاق کریمہ کے ذریعے کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو فتح کیا. ان الهدايات العظيمه التي تضمنها القران والسنه يجب ان نطبقها في انفسنا اولا. قرآن و سنت کے اندر جو ہدایات اور تعلیمات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم قرآن کی ان ہدایات کو اپنے دلوں میں اتاریں اور اپنی زندگی میں ان کو نافذ کریں. ثم بعد ذلك نقدمها للعالم، پھر اس کے بعد قرآن کی ان ہدایات کو اور سنت کی ان ہدایات کو سارے عالم تک پہنچائیں. كما جاء في القرآن والسنة من غير تحریف ولا تبدیل، جیسے کہ قرآن و سنت کے اندر یہ تعلیمات آئی ہیں ان میں افراط و تفریط کے بغیر اور غلو کے بغیر جیسے ہیں ویسے لوگوں تک پہنچائیں. وَأَن نَجْعَلَ قُدْوَتَنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ الصَّحَابَ الْكِرَامِ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اور حضرات صحابہ کرام کی ذات مبارک کو نمونہ بنائیں. الصحابہ الکرام الذي نقلوا الینا القرآن والسنة، وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے قرآن و سنت کو امت تک منتقل کیا ہے. وضحوا كثيرا لاجل نشر هذا الدين، اور اس دین کے پھیلانے میں انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. والله عز وجل شهد لهم في كتابه بالعداله ورضي عنهم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حق میں قرآن پاک میں گواہی دی ہے کہ انہیں اللہ تعالی کی رضا نصیب ہے. وان اعداء الاسلام يقدحون في الصحابة رضي الله عنهم لأجل إلغاء القرآن والسنة وهذه السيرة العطرة، لأننا لا نعرف القرآن والسنة إلا عن طريق الصحابة. دشمنان اسلام حضرات صحابہ کرام کو مطعون کرتے ہیں تاکہ ان کے راستے سے قرآن و حدیث بھی مطعون ہو جائے، ہمیں قرآن و حدیث صحابہ ہی کے راستے سے ملی ہے. فإذا قدحنا في الصحابة ألغينا القرآن والسنة، اگر ہم نے صحابہ کرام کو مطعون کیا تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو بالکل بیکار کر دیا. فعلينا ان نحذر غايه الحذر من الدعايات المضلله، فایسی صورت میں گمراہ کن پروپیگنڈوں سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. حتى ولو جاءت باسم الاسلام، یہاں تک چاہے اس قسم کے گمراہ کن پروپیگنڈے اسلام کے نام سے ہی کیوں نہ آئیں. فان دین الله تعالى واضح، اللہ تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہے. ولدينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، اور ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں بہت بڑی دولت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اور جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وأعداء الإسلام لم يتوقفوا عن محاولة الطعن في الإسلام وفي السنة منذ القرون الأولى وحتى اليوم. جتنے دشمنان اسلام ہیں انہوں نے قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں یعنی عیب نکالنے سے وہ یعنی باز نہیں آئے، حتیٰ کہ ابتدائی اسلام کی ابتدائی صدیوں میں بھی دشمنان اسلام نے قرآن و سنت کو نشانہ بنایا. لكن الله تعالى لن يضيع دينه، لكن الله تبارك وتعالى نے ان کی کوششوں کو ناکام کیا اور اپنے دین کی اللہ نے حفاظت فرمائی. وقد قال في كتابه ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، قران مجید میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے قران کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ومن هذا الحفظ ان الله عز وجل يسخر العلماء الكبار لبيان الحق ولدفع شبهات المبطلين، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی مقصد کے لیے حضرات علماء کرام کے ذریعے دین کی حفاظت کرتا ہے اور حق کو واضح فرماتا ہے. وفي مقدمة هؤلاء العلماء الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. جن علماء کرام نے دین کی حفاظت کی ہے ان میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. وكذلك الامام مالک والامام الشافعی والامام احمد رحمهم الله جميعا. اسی طرح امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سارے ائمہ کرام ہیں. وهؤلاء كلهم على عقیدہ واحدہ ومنهج واحد. اور یہ سب کے سب ایک ہی عقیدے پر تھے جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے. وليس بينهم خلاف. ان حضرات کے درمیان آپسی عداوت یا کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی. الا فی بعض الفروع العملیہ التطبیقیہ. ان حضرات کے درمیان جو اختلاف ہے وہ بعض فروعی مسائل میں ہے. وهو اختلاف رحمه وتوسعه على المسلمين. یہ ائمہ کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے اور امت کے لیے دین کے معاملے میں وسعت فراہم کرنا ہے. وهو تنوع فی طریقۃ استنباط الحكم من الدلیل. یہ اختلاف اس لیے ہے کہ کسی بھی شرعی دلیل سے استنباط کرنے کے طریقے میں تنوع پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے فروعی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. والامام احمد بن حنبل هو تلميذ الامام الشافعي. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. والامام الشافعي هو تلميذ الامام مالک. اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. و الإمام مالك كان في المدينة وأبو حنيفة كان في الكوفة فلم يتيسر بينهم اللقاء. إمام مالك رحمه الله مدينة منورة میں رہتے تھے اور اسی زمانے میں إمام أبو حنيفة كوفے میں رہا کرتے تھے. اتفاق سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکی. لكن ابن الإمام أبو حنيفة لما جاء إلى المدينة المنورة أكرمه الإمام مالك وجعل له استقبالا خاصا. جب إمام أبو حنيفة کے فرزند مدینہ منورہ تشریف لائے تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا بہت زیادہ اکرام فرمایا. وكل الائمه الاربعه قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي. تمام ائمہ نے یہی کہا کہ اگر کوئی بات کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے تو یہی میرا مسلک ہے. وكل هؤلاء كانوا يعتنون بالحديث عنايه عظيمه ويعظمون الدليل من القران ومن السنه. یہ سارے کے سارے علماء اکرام احادیث کا بہت زیادہ لحاظ فرمایا کرتے تھے اور ان سبوں نے یعنی احادیث کو اور قرآن کو ترجیح دیا ہے. وَقَدْ وَضَعُوا قَوَاعِدَ لِاسْتِنْبَاطِ الْمَسَائِلِ مِنَ النُّصُوصِ. ان سب حضرات نے نصوص قرآن اور نصوص حدیث سے مسائل کے استنباط کے لیے اصولوں کو متعین فرمایا. وَقَدَّمُوا خَدَمَاتٍ جَلِيلَ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظیم خدمات انہوں نے پیش فرمائی. فالواجب علينا ان نترحم عليهم جميعا وان ندعو لهم بالمغفره والرضوان. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام ائمہ کرام کا احترام کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. وكذلك كل علماء الاسلام من الفقهاء والمحدثين. اسی طرح جتنے علماء اسلام ہیں فقہا ہیں محدثین ہیں یہ سب کے سب ہمارے محسن ہیں اور ان کا اکرام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. منذ القرون الاولى وحتى اليوم. یعنی ابتدائی صدیوں سے لے کر اب تک ان کے خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. وكل من قدم خدمه للاسلام والمسلمين سواء بالوعظ او بالتعليم او بالتاليف او بالتحقيق فكل هؤلاء يستحقون الاحترام. جتنے خدام اسلام ہیں کسی بھی طریقے سے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہو چاہے تعلیم کے راستے سے یا تبلیغ کے راستے سے یا نشر و اشاعت کے راستے سے یہ سب کے سب دین کے خدام ہیں اور ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لا يجوز ان يكون اختلاف المذاهب الفقهيه سببا لاختلاف المسلمين. فقہی مسالک میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف مسلمانوں میں عداوت کا ذریعہ نہ بنے اس کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کریں. ان الله تعالى يقول وان هذه امتكم امه واحده. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک یہ تمہارا طریقہ ہے جو بالکل ایک ہی طریقہ ہے. ويقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اننا في هذا الوقت الذي كثر فيه الفتن والحروب واستهداف المسلمين احوج ما نكون الى الاجتماع والائتلاف والمرحمه. اس وقت جبکہ فتنوں کا دور دورہ ہے اور خانہ جنگی کی صورتحال ہے اور امت مسلمہ بہت زیادہ خانوں میں بٹ رہی ہے ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے شیرازے کو بکھرنے نہ دیں والبعد کل عن کل اسباب التفرق والاختلاف اور تفریقہ پیدا کرنے والے اور امت کو بانٹنے والے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان سے دوری اختیار کریں والتمسك باسباب عزتنا وقوتنا والاجتماع على الكتاب والسنه اور ہماری عزت اور ہماری طاقت کا جو ہے اصل سرچشمہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت پر متحد ہو جائیں والاستماع الى نصائح علمائنا وتقدير العلماء من السابقين واللاحقين اور تمام علماء چاہے وہ متاخرین ہوں یا متقدمین ہوں سب علماء کا احترام کرنا اسی میں ہماری کامیابی ہے ایوہ الاخوة الکرام كان موضوع الکلمہ المحدد سابقا هو الحديث عن التعايش محترم حضرات آج کے اس اجلاس کا جو موضوع ذمہ داروں کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا وہ اسلام اور امن عالم سے متعلق تھا ونحن جميعا نعلم ان الاسلام الحقيقي هو الذي احتوى كل الطوائف وحافظ عليها وحماها اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام حقیقی اسلام وہی ہے کہ جس کے اندر امن و سلامتی ہے فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم مات ودرعه مرهون عند یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ جب انتقال فرما رہے تھے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن اور گروی رکھی ہوئی تھی فحفظت له حقوقه فحفظت له حقوقه چنانچہ اسی طرح سے آپ اس کے حقوق کی حفاظت کی گئی وعندما فتح المسلمون بلاد فلسطين قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه باستلام مفاتيح القدس واوصى بالنصارى وامر الا تهدم المعابد ولا الكنائس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین کا علاقہ بیت المقدس کا علاقہ فتح ہوا تو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے طور پر تشریف لے گئے اور یہ حکم دیا کہ گرجا گھروں کو اور عیسائیوں کے عبادت گاہوں کو منہدم نہ کیا جائے وكذلك النصارى الاقباط في مصر عندما فتحها عندما حكمها المسلمون حافظوا عليهم وحموهم وحرسوهم اسی طرح سے جب مسلمانوں نے ملک مصر کو فتح کیا تو وہاں بھی عیسائیوں کی بھرپور عیسائیوں کا تحفظ کیا اور ان کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کیا لقد بقيت الدولة الإسلامية قرونا طويلة وهي قوية وتسيطر على قلب العالم